اور اب میں دعوت دے رہا ہوں ہم سب کے بہت محبوب شناخا الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف جن کا حوالہ اور پہچان ہے پوری دنیا میں بلا شبہ کروڑوں لوگ جن سے پیار کرتے ہیں جن کے دلوں کی وہ دھڑکن ہے اس خیال کے ساتھ کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ شناخا الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود شاپ روز جزا تم پہ کروڑوں درود شاپ روز جزا تم پہ کروڑوں درود شاپ روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود کعبہ جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود کعبہ جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا تم سے نگاہوں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ سب محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطوا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود